geldim geleli, geldim geleli. Tas tas içtim ağları sayken, heyecan sayken. Kahpe felek vermez vermez benim muradım. Bir an koydum orsüm büllü bayken. Kahpe felek vermez vermez benim muradım. Bir an koydum orsüm büllü bayken. Aradılar bir tenhada buldular, canan buldular. Yaslandılar gıvdılarım kırdılar, hey dost kırdılar. Yaz bahar ayında hey dost bir odu verdiler. Yandım gittim yandım karlıda iken. Yaz bahar ayında hey dost bir odu verdiler. Yandım gittim yandım karlıda iken. Karacaoğlan der ki bakın geline, canan geline. Ömrümün yarısı hey dost gitti talana, hey can talana. Sual eyle bizden hey dost evvel gelene, kim var imiş biz burada yok iken. Sual eyle bizden hey dost evvel gelene, kim var imiş biz burada yok iken.